بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون شپگو آیاتنو کے اجدا تمہید دا سورت تے اول دا قرآن سلور صفتنا ذکر شو جو قرآن دے کتاب دے حدا دے بشرا دے اب یاد مومنان صفات سلور دے آیت کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا شعراء دا آگے مضامینو سر تعلق دے چاو تا شعر وی چاو تا سحر وی اعتراض کو چدا پیغمبر دا ذان نوی اللہ طرف ننزے دیدے کی دا آگے تصدیق ذکر کو چدا قرآن تال در کولشی اللہ دا طرف نا تو بلچا دا طرف ننا تسلیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا غډیرو شکونو شبهات او جواب وینک لتلقل قران بشکا چتالا درکول شیدا قران ملذن حکیم علیم طرفا دا غزاتنا چډیر لوی حکمت والا او ډیر لوی علم والا دی ذکر قرآن دا حکمت او دا علم کتاب شو چنازل کڑے اغازات تے چغا حکیم او علیم دے دا قرآن انداز او دا قرآن کریم دا علوم و معارف دا پخپل دلیل لی پدیبان دے چلا رب العزت نازل کڑے دے بلچانا اور پسې واقعیا ذکر کی د موسی علی السلام او د حکیم او د علیم وضاحت کوي چې حکمت یې وګوره علم یې وګوره خاص کر په واقعیا د موسی علی السلام کې اگر که قران ارزه کې موسی علی السلام بیان او واقعا ذکر کړی دا کله ډیر تفصیل سره لکه عراف کې او توه کې دې دې کې اگر کې اختصار دې لیکن صرف هغه دلیلونه یې راځي مکړی چری کې اخکارا د موسی علی السلام دایج ثابتی چې بغیب نه پویدو ناغه امور یې را جمع کړی ډیر چې هغه دلیل دی د نفی د علم غیب موسی علیه الصلاۃ والسلام نا دا هغه حال بیانې چې کله مدین ناراضی چې لاس کاله تیر کړی دی پاره کې داغی مدین دا شیخ سرا او خپل مزدوری پورکڑی وا بیار اتلو دید پار چی مصر تراشی او مورو پلار سرا ملاقاتو شی دینیت را روان او چې دغه مقام تراورت سے چغیتا وادی تواوی لشی او کوئی تور سران ډېر پریشان ہے پھر آجا ما شوی یو خوشکوا تیاروا لار دو مصر تینا خطا شوی وا او دیم ډېر سخت سرزی وا دور زیاد ضرورتو اهلم ورسرون نو موسیٰ علیہ السلام دیده کی دلرنا یو رانا ولیده نخپل اهل تا خبره کئی چما رانا ولیده ورمی ولیده زو دیده پارزم چیو زن سر رانا روڑم او دیده پارزم چسو کی اوما تلار سمکی اذا قال موسى لاهله یاد کړه وختو چې ویلو موسی عليه السلام خپل اهل ته اهل سوکو بيبي او سره او صرف اني انست نار چې بشکه ما ولي ذور نيو ځان وکړه چې ور نه ولي دلې او ما اور لیدو کما رانا چتتا پا نظر راتلا دلرنا اغا نور دا اللہ رب العزت اغای که اور نو او موسیٰ علیہ السلام وی چی ما اور لیدو ولی دا سوی زکا چی دا غیب ننو خبر کنی ولی بیدا سوی دنار او دنور فرق دکانا انور زین کی ویلی چې تاسو دلته ایثار شئ هم کوسوم تاسو دلته کی ایثار شئ زر اعظم تدې ته پاره چې ور راوړم ځان سره سآتیکم منا بخبرن او آتیکم بشهابن قبس لعلکم تصلون زردا چراب شم تاسو ته دغه ور نه په یو خبر سره د زویم ګمان چې دا زې بخلتي ور بل کړي هغه ما ته د مصر لار سم کی دلار ته پوسوت نه وکم اول دغه مخلوق نشتا خالق دې صرفو دا دویم نقطه واو جزیه دلیل پدې باندې چې موسی علیه السلام د غیب او د حال نه نه خبر دواړه خبرې دا سکړې دي چې واقعیا کې هغه موجود نشته کنه یا براشم تاسو ته بشهابن قبسن په یو شغلې بلیدون کې لعلکم تستلون دې د پاره چې تاسو ځان توت کې علمي چې سرزی او زیاته کړه هغه کې د اور ډیر زیات ضرورتي روان شو لار ډیر لري فلما جاء کلا چې راورسید هغه ورته ولی دا غد خیال مناسب کلام کوي الله رب العزت زمایر ټول نار تراجی دی منها جاءها دا په خیال کې دا او چې دا ور دینو او تکراروم د دې د پاره کوي چې دا په یو رک کې نو راغلی چې دا وبل سي زماده ګمان خلاف خبره وای نبیا زمایر راجی کی نار تا چی فلم ما جا رو رسید چویکا تنوڑی راجائی بیئے ولیدو ونه ده په هغې باندې اور بلیږي. یو پله د اور هغه بلېدل زیاتیږي او بل پله د ونې هغه شینوالې زیاتیږي. چې څومره اور زور کوي نو دومره هغه ونه زور کوي په شینوالې کې. هغې شینوالې بې حده دی او د هغې اور رڼا بې حده ده. موسیٰ علیہ السلام خویو دیو جن تعجب کو دا عجب کار دا سی خجر بجون کلولی دلی کنا و بیاں مغخ پل مطلب کئی نسانگ تلاس کئی جدان سرطن اولید کے او سما درنا دا پارا اواتن رستو کی گی و دی مشکلاتو کی مبتلا ہے او دی وخت کې نو دیا اواز وکړې شه غایبانا امبور کمن فناری شاندا دې چې برکت ورکړې شوی دې هغه چاله چې پور پس راغله دې. موسی علی السلام یادې اشاره ده دیتا چې برکت الله ورکې بل سوکنا او چاله ورکې مخلوق له ورکې مخلوق محتاج ده کم بیا دي نو برکت کې الله ته محتاج دي کم لایق دي نو برکت کې الله ته محتاج دي. امبوریکا بارکه نه ویلې او د الله صفات ده اغا برکت جون کے دے او دل دمرات تینا موسیٰ علیہ السلام دے نو اغا خب بوری کا دے کنا اغا بارکا نا دے اغلا برکت ورکڑ شوی دے در اللہ دے طرف نا یعنی اغا سو کیا دے چپ طلب دور پس راغلے دے نو بس دی خبر سرد موسیٰ علیہ السلام دے زلن اغا پریشانی ختم شوا بولی دیر لوی عزت و تمیلاو شو چه امبوری که ہوئی داد اللہ رب العزت تو طرف نا موسیٰ علیہ السلام تایو قسم تحییه و یو زی تسوک لرشی و داغ زی اگی طرف نا و تسلام ملاو شی دی خوشحال شی کن دا تحییه و چه امبوری که ہوئی چه اللہ در برکت در کرده ده پریشان نشه اللہ در دیر لوی خیر در کرده ده زکتا لرسالت در کئی نبوت در کئی چه دا مقام دیر و کم خلق و تنصیب کی نبوت دا غزل مضبوط شو پریشانی ختم شو ومن حولها او غسوکم اغیلهم برکت ورکل شوی دی چې چا پیرا د دې ور ندی او ډیر خلقو کنه ونی ترا جمع شویو ملائکو ځاړو ته نسبت کو من فین ناریک موسی علی السلام دی ومن حولها او غسوک چې چا پیرا د دې ور ندی د دې رڼا ندی تولو لاللہ خیر و برکت ورکڑے دے اللہ تا محتاج دیم و سبحان اللہ رب العالمین لاللہ دا طرفنا دا اعلان دے اللہ پا خپلا دا خپل وحدانیت بیان کئی چنن موسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ طرفنا یو پیغام ورکولشیم چغه پیغام د الله د وحدانیت ته چې و سبحان الله چې مخلوقا الله پاک غاڼه الله سره هیڅ قسم له شریک نشته دی هغه د شریکان نه پاک دی د اندادونه د ازدادونه سبحان الله رب العالمین چپالن کے دا مخلوقات تے چې په دې ځای کې موسی علی السلام ته دا قسم وحی کیږي د انبیاء او د وحی مقام کې هغه کې نور سنی د الله رب العزت صفات د الله رب العزت عظمت او شان دغه وحی چې انبیاء او تکی سبحان الله رب العالمین مطلب پکې د الله رب العزت دی چې موسی علیہ السلام توی دا ته چې سوي نه کنا رانا دا د الله طرف نه الله تا تخپل رانا او کلا خپل نور یې د توکو نور دا او دانه چې د الله ذات دلته کې دی د الله ذات په یو ځای کې نشیرات لې د الله ذات په ونه کې نشیرات لې دکړې خلق په دې گمراه شوی دی کنه چې ګور الله پاغي ونه کې حلول کو نو سمر رڼا ته نه خطا نا غوونی خبرې وکړ موسی علی السلام سره چرستوی چین نیان اللہ العزیز الحکیم خلق دغا پلا تلے دے لارتنا خطا شوی دا اب یہ ذان لار پدی باندے بلے لار دے شرک قتلی دا چگر مونگا عیسیٰ علیہ السلام تذکا خدا وائیو چسنگ پدی ونکے اللہ رب العزت حلول کڑے دے اندغا سے پا عیسیٰ علیہ السلام کیوں کڑے دے نمونگا عیسیٰ علیہ السلام تا خدای نوائیو بلکی اغزات تا چپاغ کی حلول کرے دے اوی فرق نشتا نو فرق سوک نشی کولے ہوئی نو اولی حلول ستا ہوئی حلول دیتا ہوئی چی اغا حال و دی محل کی دا سی زمشی چی بیائی جدائی دیر اگرانے لکه په دې شنه پاڼه کې چې وبښت کنه دونه پاڼې شنه پاڼې چې کنه نړۍ کې وبدي کنه وبو پکې حلول کړې ده سو کې جدائی کول شي نه دغه سوي الله حلول کوي کوي عيسى عليه السلام کې کو زهر عليه السلام کې کپوونه کې کپارس کې ځانته میدان کولاو کو مون کوي ونه تسجده کو دا ونه تا نه دا ونه کې الله دې مونږ ګټاو بوتا بل تسجده کو دا سجده ګټ نه دا بوت نه دې کې الله دې دا غو تسجده راځي نو بس دا شی بیا دنیا کې نه دی پرې کې چې باغې کې الله نه ای نارس تسجده جائز وا شرک پکېړو شته نه الله رب العزت زکه مخ کې وی چې سبحان الله رب العالمین دا ګوره زما نور دی زما ذات نه دی زما ذات څوک نشي لیدې حدیث کې راغلیو چلپ او یاو پردو د نور کې پڑھتے ہیں لو ابصر کچرے اخپل ذات کارکی لأحرقت صبحات وجیه نو جسپ نظر راضی اٹول باوس وزیم اس سے او پاتے نشی پاویا و حجابون از نور کے دے او کخپل ذات نکشفو کی لأحرقت صبحات وجهه ټول دنیا بوس وځي نه ده خو یو نور په دغه دا کې چولې په دې ونه کې نور اچولې خپل چې دا د موسی علی السلام د وحی مقام دی او نور داغه خو ارسه کې راتلې شي د انور کې څومره رڼا چولې ده دام دا اغا نور دے کنا نور السماوات و لر دے ناغی چا دیتا شیشاو نیسی کنا نستا پا آغا وڑا شیشه که نور راشی اپا که اخکاری کرده سره دینا چه اولا اللہ دیر لوی جسامت ور کرده ونا دا ذات دا اللہ خونه ده کنه نور دا اللہ ده نور دا اللہ پارس کرات دیشیو محدود که دے همشی او کل پریوزی همو او کل راخیجی همو دا داغد نور صفات تی داغد ذات ندی چٹی رو خلق دل تدان لحلول ثابت کرے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ علیہ السلام شان دادے چزو چدا خبری کوم تاثرم نزا اللہ ذاتیم اگر ذات چیز مادہ صفتو ندی العزیز غالب دے پارچا باندی باغسو کو غالب نشتا الحکیم او ہر کار کے دیر حکمتو نئی نزا تا سر کلام کوما ونا دا سر کلام نکی زد سر کلام کوما دا ونا خواسی او الله مقررتیا وکړه خاص کنه ارشید پر الله دې اوځه خاص کړی بس لکه د مانزه پره کعبه او بیت الله خاص کړی دا وی ته خلق مخکې کنه تا دغه سي د نور انبیاء او د پره نور زینه خاص کړی او دا غي د معراج ا موسی علی السلام د پره کوئی تور خاص کړ دا پیغام موسیٰ علیہ السلام ته حاصل شو چې ما تعالی دا دعوت درکو دا خلق ترسه زما د وحدانیت چې سبحان الله رب العالمین دا مسله توحید وا ولیکن رضی الله تعالی معجزات درکوم اغذا له والقی عصاک دام ساو ورزوا وی ورزولن فلما رآها تهتزو کل چویلی دا امسال را چه حرکت یکو منده والا دمرتی دا کأننا جانن ولا مدبرا ولم یعقب تابوی چه دا نره ماردین نو وړید موسی علیہ السلام پشا باندې اورسته یو نکاته ولي غیب دان خنو کنه د خپل هم سان چې لاس کاله ګرځولې ولاس کې او چې هغه کې لګون دی تغییر راغې نو موسی علیہ السلام ته نه تختی ګوریم وطن زګای چې د غیب نه نه خبر جانن یې دلته وتویل ځکه جانن خپل معنا پټواله کنا جنات ولې پټتي زمونږ نظر نه او ماروم داس یو شی دی چې دیو هم به ویني چې بیا ګورنه نه وای چیرې دی په کوم پینا ډاګه باندې روښو دکې دا یو صفت ته اغام سام ده پشان شوخا دمرا تیز اتلا چی بیا پا نظر نراتلا موسیٰ علیہ السلام بانده حیبت را آگئی او دا حیبت پا بنده بانده رازی دیتا طبعی خوف ہوئی دا دا نبوت سرا منافی نده چگنی گورا پیغمبرو او دا مار نو یری دا نا دا یرا اختیاری خونه دا تا دار چا په طبیعت کې پراتا ده یا موسی لا تخف اے موسی علیہ السلام یری گما انی لا یخاف لدی المرسلون بشکا چن یریږي زما سره هغه پیغمبران چې لګل شي په امتونو پسې اللہ وی ما سر دی یری سنشت دی زمان سر آجی صبر نزدیکی گی نویت مینان بحاصلی گی تا تقویت به حاصلېږي، حوصله به مضبوطېږي او خوف به لرې کېږي. دا لومبه حالتو ډېر د پریشانې سفر ته وګوره، یوازې والی ته وګوره، تور شپې ته وګوره، او هغه سرځای ته وګوره، نورم چې کوم مشکلات هغه ته حاصلو، عذاب کې دا ناشنا کار وشو چې هغه څه عجایب او غرایب ولیدو. نو داسې وختونو کې که ډېر لوی انسان یې او یره خو د بنده سره پیدا شي شی دی که نه، ځکه الله ولې تسلی ورکوي چې یریږم، دا د یرې شی نه دی. ستا خیال کې که راغلی سو نو یره نشته دی، دا صرف ستا د درجې د اوچتوالي دپاره، ستا د شان د عظمت دپاره تاله مې دا معجزه درکړه، دا به دې په کار شي بیا چې د فرعون دربار کې ودرېږي. نو دا سو جزئیات یې پکې بیان کړل. یو دا چې موسی علیه السلام وی اور مې ولید او اور نه دی، دویم دا وی چې دغلته به څوکي خبر به راوړم، اولته څوک نشته. دواړه خبرې کړې وې او دواړه خبرې ونه شوې، نه اور راوړ او نه خلقو، نو خو پهغې به نه پوهېده که نه. دویمه دعوه چې د خپل امسان رستو شوې دانګل، ځکه چې د غیب د حال نه نو خبر. الله ته تسلی ورکوي چې یریږم. آخر دعوه.